9 de la mañana, 3 minutos, como estábamos anticipando desde temprano, el gusto de recibir aquí en estudios. Ustedes pueden ver la entrevista además con la cámara en el estudio Germán Araújo a través de nuestro Facebook. Estamos recibiendo al embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, Javad Eidari, que está acompañado de su traductor Omid Nastarani. Los buenos días para los dos y gracias por estar esta mañana con nosotros. El motivo, por cierto, que no es nada grato el que genera este encuentro, que es la situación en Palestina, lo que está viviendo el pueblo palestino y que diariamente estamos tratando de informar, de denunciar en la radio. Pero comencemos también por recordar por qué para Irán es tan importante Palestina, por qué ese compromiso histórico que tiene Irán de solidaridad con el pueblo palestino. Sí. Ba salam khidmat shanavandegan aziz radio Centenario va janab ali az shoma va tamam masulin o dastan dar karan radio be khatere in forsati ro ke dar ekhtiyar man gozashti tashakkur mikonam. En primer lugar, les saludo a ustedes y a sus oyentes. También les quiero agradecer nuevamente a ustedes, a las autoridades de radio, para darme este espacio para poder compartir mi opinión. امیدوارم بحثایی که تو این جلسه صورت میگیره مورد استفاده شنوندگان محترم این رادیوی عدالت‌خواه قرار بگیره. Espero que los temas que vamos a hablar hoy los oyentes lo pueden aprovechar, sobre todo en este espacio que busca justicia continuamente. رسالت حرفه‌ای رسانه‌هایی مثل رادیو سنتانیاریو که عدالت خواه هستن و ضد ظلم و خشونت هستن در شرایط فعلی و تحولات فلسطین بسیار سنگینه. Por supuesto que la misión de Radio Centenario, que es una radio que va contra la violencia y siempre busca la justicia, en esta situación actual es muy importante información correcta sobre la situación de los palestinos. ما به عنوان ملت‌های آزادی‌خواه و مستقل نمیتونیم به این شرایط و این جنایات نسبت به این شرایط و جنایات وحشیانه‌ای که در غزه و فلسطین صورت می‌گیره بی تفاوت باشیم و ساکت باشیم. Nosotros como una nación en busca de libertad y también independiente no podemos ser indiferente sobre la causa de Palestina y lo que hoy en día estamos viendo y está sucediendo en esta región. موزه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فلسطین و تعیین حق سرنوشت مردم فلسطین روشن و اصولی هستش. La posición de la República Islámica de Irán sobre la causa de Palestina en busca de ser independientes y también ellos mismos puedan decidir su destino está muy claro. موزه ما یک موزه انسانی، وجدانی و مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل هستش. Nuestra posición es a base de ser humanos, humanidad, moral y también según las leyes internacionales. بر اساس منشور سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بنیادین مردم تحت اشغال جزء قواعد اصولی حقوق بین الملل که در منشور به صراحت به اون اشاره شده است. Nuestra posición también va a ir con la carta de las Naciones Unidas donde claramente indica sobre los derechos humanos y también sobre lo que están buscando los palestinos para ser libres y también son países que son bajo ocupación y las leyes nacionales son muy claras con respecto a eso. جمهوری اسلامی همواره در کنار آرمان‌های مردم فلسطین ایستاده و از تلاش‌های گروه‌های مقاومت و مظلوم فلسطین در مبارزات طولانی و خستگی ناپذیرشون برای احقاق حقوق خودشون و مسلم خودشون برای مقابله با اشغالگری و تجاوز حمایت می‌کنه. La República Islámica de Irán siempre acompaña a los palestinos para obtener sus objetivos también está mirando el esfuerzo de Grupo Resistencia, que desde hace muchos años están combatiendo para su libertad, para combatir la ocupación que están sufriendo hoy en día y, por supuesto, obtener sus derechos que le corresponden. این حمایت هم در انطباق کامل با قوانین بین المللی و که شامل حق تعیین سرنوشت میشه هستش. Por supuesto que este apoyo siempre sería a conformidad con los derechos internacionales, que uno de esos es poder tener la independencia. بعضیا میخوان با فرافکنی بگن که مبارزات مردم فلسطین به خاطر حمایت‌های ایران هستش. Muchas personas quieren dar informaciones incorrectas y quieren demostrar que la lucha de hoy en día de los pueblos palestinos es por la culpa de Irán, pero esto es incorrecto. در حالی که مبارزات مردم فلسطین از قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته و الان نزدیک به 80 ساله که مردم دارن مبارزه میکنن با اشغالگرا. Esta lucha vuelve de hace muchos años, incluso antes de la Revolución Islámica. El pueblo palestino hace casi 80 años es que está combatiendo y está buscando para su libertad. Vale, con la victoria del Inqilab Islami de Irán, los pueblos palestinos tienen más esperanza para llegar a la libertad y el derecho de su propia vida. Por supuesto, después de la victoria de la República Islámica de Irán, el pueblo palestino tuvo una nueva esperanza en su lucha y también para volver a tener sus valores y su libertad. Alavarin, mubarazat millat Falestin az dahehay qabl vujud dashte va ta tahaqquq huquq bunyadin khodeshun baraye tayin sarnevesh va istiqlal o azadi و رهایی از اشغال ادامه خواهد داشت. Sí, por supuesto, como mencioné, esta lucha viene de hace muchos años y ellos van a seguir luchando hasta para poder obtener su libertad, volver a contar con sus derechos y también para llegar a paz. و این ادعاهای رژیم اسرائیل و برخی از حامیان این رژیم علیه ایران چیزی جز فرافکنی و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گسترده خودشون نیست. Y por supuesto, los dichos del régimen sionista hoy en día contra Irán es simplemente para alejar las miradas sobre los objetivos reales y no es realmente lo que apunta a República Islámica. Y ese apoyo que Irán tiene, que Irán realiza hacia Palestina, no es para nada similar en los países árabes, ¿no? Que más allá de declaraciones, de discursos, si realmente hicieran una acción más decidida de apoyo, se podría decir que Palestina podría tener hoy otra situación. کمک های ما بیشتر کمک های معنوی هستش تا مادی. En realidad nuestros apoyos apuntan más a apoyos morales más que económicos hoy en día. مردم فلسطین به ویژه مردم غزه در محاصره کامل قرار دارن و هیچ گونه راهی برای کمک به اونها وجود نداره. Hoy en día la población palestina, sobre todo los que viven en Franja de Gaza, viven en un cerco y no hay ninguna posibilidad de poder apoyar a ellos. و مبارزین فلسطینی بر اساس اون توانمندی‌های خودشون و بر اساس اون ظرفیت‌های خودشون تونستن این مبارزات رو ادامه بدن. Y el pueblo palestino, según sus capacidades y todo lo que tuvieron al alcance, pudieron desarrollar esta resistencia que hoy estamos viendo. از هر کمکی که بتوانیم به ملت مظلوم فلسطین داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد. Por supuesto que Irán también va a poder apoyar a Palestina en lo que pueda por bienestar del pueblo palestino. این مسئله را آشکارا بالاترین مقامات عالی جمهوری اسلامی اینو اعلام کردن که ما کمک خواهیم کرد. Pero la pregunta sería, perdón, Omid, si los países árabes podrían hacer más de, en cuanto a presión política, presión diplomática, más de lo que hacen por el tema Palestina. بله کاملا درسته ما باید در برابر این جنایات رژیم صهیونیستی اقدامات عملی رو داشته باشیم Es cierto, habría que hacer más trabajos en conjuntos y prever más forma de actuar para poder combatir a este régimen. در جلسه ای که هفته پیش در سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد بر جمهوری اسلامی بر تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کرده En la reunión de países musulmanes para cooperación con causa palestina que se llevó a cabo en Arabia Saudita, en Chadda, también se hizo hincapié sobre combatir con el régimen sionista. و اعلام کردیم برای مقابله با این جنایات جنگی رژیم آپارتاید کشورهای اسلامی روابط خودشون رو با این رژیم قطع کنن و کالاهای تولیدی این رژیم رو تحریم کنن En esta reunión se hizo también hincapié sobre a raíz de cometer crímenes de guerra por parte sionistas, los países árabes pueden bloquear, cortar sus relaciones, pero también no comprar productos con origen israelí. من متوجه سوال شما شدم، اما برای اینکه به صورت دیپلماتیک اینو پاسخ بدم قبول دارم که بیعملی کشورهای اسلامی باعث جری شدن رژیم صهیونیستی برای کشتار مردم فلسطین شده. Yo en realidad entendí la pregunta, pero déjeme contestarlo un poco más como diplomático. Que en realidad es cierto que la falta de apoyo y acciones a algunos países llevó a que el régimen sionista hoy en día sea más fuerte y más atrevido. چون این جنایاتی که الان داره صورت میگیره فقط در این زمان نیست. از سال 2007 چند بار تکرار شده. Los asesinatos que hoy en día estamos viendo no es solamente el día de hoy. Si miramos un poco hace años atrás, precisamente año 2007, había sucedido algo similar y había un asesinato en masa. نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در چند مرحله صورت گرفته از سال 2007 تا کنون. Si miramos el genocidio contra el pueblo palestino, esto ha sucedido en varios, varias partes, varias etapas, desde 2007 hasta el día de hoy. از سال 2007 غزه تحت محاصره است و به عنوان یک زندان بزرگ عمومی مطرح هستش. Desde año 2007 Gaza ha sido un cerco muy grande y podemos decir que es la cárcel más grande del mundo. رژیم صهیونیستی در سال 2008 21 روز مردم غزه رو بمباران کرد. En año 2008 el régimen sionista durante 21 días bombardeó a población de Gaza. در سال 2012 8 روز مردم غزه رو بمباران کرد. Asimismo en año 2012 durante 8 días pueblo de Gaza fueron bombardeados. در سال 2014 50 روز جنگ با حماس رو ادامه داد و ملت فلسطین رو و مردم غزه رو قتل عام کرد. También en año 2014 durante 50 días lucharon y pelearon hicieron una guerra contra Hamas y asesinaron a muchos palestinos. از سال 2007 تا 2020 5590 نفر فلسطینی شهید شدند. De este año 2007 hasta 2020 murieron 5590 palestinos. در حالی که در این مدت 251 نفر اسرائیلی کشته شدند. Que en otro bando murieron 251 personas. اما در این 14 روز بیش از 5000 نفر از مردم فلسطین کشته شدند. Pero si observamos en los últimos días, murieron más de 5.000 personas palestinas. نشون میده که ما باید با این جنایات نه فقط کشورهای اسلامی بلکه تمام جهان با این جنایات مقابله کنه. Esto quiere decir que no solo los países musulmanes, sino el mundo entero enfrentar estos asesinatos y frenarlo lo antes posible. این مسئله فلسطین، مسئله اعراب با اسرائیل یا مسئله مسلمانان با اسرائیل نیست. مسئله فلسطین مسئله بشریت و کل جامعه بین المللیه. La causa de Palestina y el mundo árabe no es simplemente con los israelíes, sino sobre los derechos humanos y vamos a apuntar sobre la humanidad. بنابراین باید تمام کشورها و تمام انسانها برای پایان دادن به این وضعیت غیر انسانی و شرم‌آور اقدام کنند. Por eso es deber de todas las personas, toda la gente para combatir esta situación tan inhumana y que la verdad es da vergüenza ver qué está sucediendo. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos a las 9:20 conversando con el embajador de Irán en nuestro país, Javad Eidari. Ustedes pueden enviar sus mensajes, sus preguntas, como siempre, al 099-326-381. Ya seguimos. Seguimos conversando en esta mañana con el embajador de la República Islámica de Irán, Javad Eidari, con su traductor Omir. Una de las consultas que queríamos hacerles es qué información maneja hoy Irán en estos momentos de lo que está ocurriendo justamente en la Franja de Gaza. متاسفانه در غزه اخبار خیلی ناگواری هستش که از بیمارستان مورد حمله قرار گرفتن بیمارستان و کلیسای ارتودکس غزه گرفته و کشت و کشتار مردم تا این لحظه اخبار بسیار ناگواری هستش. En realidad es muy lamentable todas las noticias que estamos recibiendo hoy en día. Podemos decir sobre el bombardeo del hospital, también sobre la iglesia ortodoxa de Gaza y también la matanza de población civil hasta el momento. متاسفانه همونطور که گفتم تا دیشب حدود 5000 نفر مردم غزه تا کنون به شهادت رسیدن که یک سوم اینها کودکان بودند. Como también mencioné, hasta el día de hoy tenemos información que han fallecido 5000 personas, muchos de ellos población civil y lamentablemente un tercio de esta población fueron niños. تعداد زیادی از زنان و کودکان زنان باردار در فلسطین الان در شرایط بسیار بدی قراری دارن. Y hay muchas personas, muchas mujeres, entre ellos muchos embarazados, también muchos niños que están en unas situaciones muy complejas. ایران کمک‌های بشردوستانه خودش رو از طریق مصر ارسال کرده که به غزه برسه. Irán ha enviado sus apoyos humanitarios a través de Egipto para hacerle llegar a la población de Gaza. ولی هنوز گذرگاه رفح برای امداد رسانی و ارسال کمک های بشردوستانه به طور کامل بازگشایی نشده و همین ارسال کمک به مردم فلسطین رو خیلی سخت کرده. Pero lamentablemente el corredor de Rafah en Egipto todavía sigue no del todo funcional, está muy congestionado. Por eso esa misma razón todavía no ha llegado todo el apoyo que le han enviado a esta población. متاسفانه با در مورد اسرائیل رژیم صهیونیستی کشورهای بزرگ سفر میکنن ولی در مورد مردم فلسطین اجازه نمیدن حتی یک گذرگاه برای کمک‌های بشردوستانه باز بشه. Como que vemos, muchas autoridades de diferentes países importantes están viajando a Israel, pero lamentablemente ni siquiera está abierto un corredor para poder hacerle llegar ayuda a la población de Gaza. جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیادی رو برای کاهش تنش و توقف جنگ انجام داده. La República Islámica de Irán ha hecho muchos trabajos para poder disminuir la tensión que está en la zona. وزیر امور خارجه ایران جهت تبادل نظر با کشورهای مختلف منطقه به لبنان، سوریه، قطر و ترکیه سفر کرده. Uno de ellos podemos nombrar al viaje de ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que ha viajado a diferentes países como Líbano, Siria, Qatar y Turquía para hacer intercambio con cancilleres de estos países y ver cómo resolver este problema. همچنین رئیس جمهور کشور ما و وزیر امور خارجه با مقامات بسیاری در دنیا از جمله آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل تماس تلفنی داشتن و خواستار توقف این کشتار شدند. Incluso el presidente de Irán, también el señor canciller de Irán, han comunicado telefónicamente con varias autoridades del mundo, también con el secretario general de la ONU, señor Guterres, para ver de qué forma podemos parar lo antes posible lo que está sucediendo. هفته گذشته یک نامه رو وزیر امور خارجه ما به آقای گوترش دادن و در اون خواستار توقف فوری و توقف پایان دادن به کشتار مردم فلسطین شده. Incluso el canciller iraní le envió una carta la semana anterior a señor Guterres, al secretario general de la ONU, pidiendo urgentemente parar estas acciones y también buscar una forma para poder revertir esta situación. همچنین در جلسه اضطراری کشورهای سازمان همکاری اسلامی هم در جده برگزار شد به درخواست ایران و وزیر امور خارجه ایران هم در اون حضور داشت. Y también como mencioné, como urgencia establecimos la reunión con países organizadores de cooperaciones árabes. También hay pidiendo a todos los países buscar una solución lo antes posible. سفارتخونه های جمهوری اسلامی هم در سرتاسر دنیا اقدام به روشنگری و ارائه اطلاعات در این زمینه کردند. Y las embajadas de la República Islámica de Irán alrededor del mundo están aclarando, brindando información con respecto a todo lo que está sucediendo hoy en día. Se toma como que la acción de Israel de ahora contra la Franja de Gaza fue provocada por el accionar de la resistencia palestina que ingresó a territorio de Israel, que esto es una respuesta de Israel a ese ataque. Pero en realidad, como algo ya mencionaba el embajador, esto es resultado de una acumulación de cosas que venían ocurriendo sobre Gaza, particularmente en los últimos años, ¿no? ببینید اگر شما تحولات فلسطین رو از سال 1948 بررسی کنید کاملا خواهید دید که رژیم صهیونیستی قدم به قدم حقوق فلسطینیان رو پایمال کردن. Miren, si observamos todo lo sucedido desde 1948 y analicemos paso a paso todo lo que ha hecho el régimen sionista contra la población palestina. در سال 1948 اونها بخشی از سرزمین‌های فلسطین رو گرفتن و جنگ های زیادی بین مبارزین فلسطینی و مزدوران اسرائیلی بودش. Desde 1948 los israelíes ocuparon muchas tierras palestinas y a partir de este momento se generó un conflicto entre palestinos y los ocupantes. در سال 1967 اسرائیل بخش دیگری از خاک فلسطین رو اشغال کرد و جنگی بین اسرائیل و مصر و سوریه در گرفت. También más adelante en 1967 Israel ocupó otra parte de tierras palestinas. En aquel momento incluso surgió una guerra entre Israel, Egipto y Siria. بعد در سال 1973 دوباره جنگی در گرفت که با بازم به شکست کشورهای اسلامی به خاطر حمایت‌های کشورهای غربی منجر شدش. Incluso más adelante en 1973 hubo otra guerra entre el régimen sionista y también otros países árabes que siempre fueron derrotados los países árabes. ¿Por qué? Porque siempre Israel contó con el apoyo de países occidentales. در سال 1993 مبارزین فلسطین جنبش فتح که رهبرشون مرحوم یاسر عرفات بود اومدن با اسرائیلیا بر اساس پیمان اسلو صلح کردن. En 1993 los combatientes palestinos formaron el movimiento FAT, que era liderado por señor Yasser Arafat, y en aquel momento bajo la resolución de Oslo firmaron un acuerdo con los israelíes. قرار شد که 78% سرزمین فلسطین در اختیار اسرائیل باشه و 22% در اختیار فلسطینیان باشه. En aquel resolución acordaron que 78% de los territorios palestinos estén bajo administración de los israelíes y 22% lo administren los palestinos. اما اسرائیل هیچ وقت این 22% سرزمین رو به فلسطینی‌ها نداد. Pero los israelíes nunca le dieron este 22% a los palestinos. و هر روز با شهرک سازی حقوق فلسطینیان رو پایمال کرد. Y día a día construyendo cooperativas y ciudades chicas fue violando los derechos de los palestinos. در این سالها مردم فلسطین در معرض تجاوز، خشونت، نجات پرستی و سیاست‌های آپارتاید دولت اسرائیل بودند. En estos años la población palestina constantemente fueron víctimas de la violencia, genocidio, racismo de los israelíes. اشغال زمین‌ها، محاصره شهرها، تخریب و مصادره اموال و زمین‌های کشاورزی، اینها هر روز داشت علیه مردم فلسطین صورت می‌گیره. La ocupación constante de territorios, de las tierras, la destrucción de casas, de los campos, de lugares de interés de los palestinos siguieron sucediendo año a año. جنبش حماس با اسرائیلیا صلح کرد. پس چرا اسرائیل حاضر نشد از دست از تجاوزگریش برداره؟ Movimiento Hamas en su momento hizo paz con los israelíes, pero ¿por qué los israelíes siguieron cometiendo sus actos? چرا دو دولت با طرح دو دولت موافقت نکرد؟ ¿Por qué no se acordaron con el plan de dos gobiernos? از سال 2003 دولت‌های راستگرا در اسرائیل حاکم شدند و اونها اصلاً بحث دو دولت رو قبول نداشتن. Desde año 2003 los gobiernos derechos gobernaron a Israel y definitivamente nunca aceptaron tener dos gobiernos. من برای شما گفتم از سال 2007 چند بار اسرائیل به حماس و غزه حمله کرد. Ya le comenté desde el año 2007 cuántas veces el régimen sionista atacó a los palestinos. پس چه انتظاری از مردم فلسطین دارید که ساکت بمونن در برابر این همه تجاوز؟ ¿Y qué se puede esperar hoy en día de población palestina que queden en silencio después de tanta violencia que han sufrido durante tantos años? Y particularmente, ahora después tenemos que hacer otra pausa, pero en los últimos tiempos, meses, por lo que leemos, con la asunción al gobierno también de dirigentes de ultraderecha en Israel, se han incrementado el ataque a lugares sagrados para los palestinos, para los musulmanes, ¿no? Que a veces a los uruguayos nos cuesta entender un poco la importancia de eso, pero eso significa también una afrenta importante al pueblo palestino, ¿no? بلکه چپ لاسترگان ارتودکس به کار اومدن این مقدار اختلافات به درکت و سرزمین های مقدس فلسطینی ها که برای اروپایی مقدار درک این سخته که بعد نیست روشنگری بکنید. ببینید همون جور که گفتم خود فلسطینی ها که و مقامات دولت آقای محمود عباس که با اسرائیلیا صلح کردن، خودشون میگن که اسرائیل همون 22% رو هم کامل به ما نداد و هر روز شهرک‌های جدیدی رو میساخت. Bueno, con respecto a eso también, como también le mencioné, hasta el señor Mahmoud Abbas, que hizo paz con Israel, él menciona que ellos nunca respetaron lo acordado y nunca tampoco le proporcionó los 22% de las territorios que le había mencionado. Gaza ro mahsur kard ta hayat mardom Falestin ro begire. A Gaza lo puso un cerco para evitar que población palestina puedan vivir tranquilamente. روزانه فلسطینی‌ها رو بازداشت می‌کرد و اونها رو می‌کشت. دیا دیا arrestaba a los palestinos y mataba a muchos. شما می‌دونید الان حدود 5000 نفر فلسطینی اسیر رژیم صهیونیستی هستند. Hoy en día hay 5000 personas en prisiones israelíes. 31 نفر از اینها زن هستند و 168 نفرشون کودک هستند. Que muchos de ellos son mujeres y 167 de ellos son niños. آمریکا یک بار اجازه نداد، رژیم آمریکا یک بار اجازه نداد که در شورای امنیت علیه اسرائیل قطعنامه صادر بشه. Estados Unidos nunca permitió ni una vez en el Consejo de Seguridad de la ONU que haya una resolución a favor de los palestinos. مگر غزه دیگه چیزی برای از دست دادن داشته؟ ¿Acaso Gaza hoy en día tiene algo para perder? 2 millones مردم غزه به انتهای خط رسیدن و به نقطه جوش رسیدن. چرا علیه اسرائیل اقدام نکنن؟ Hoy en día 2 millones población de Gaza ya están muy enojados, llegaron a sus últimos momentos. ¿Por qué no tiene que tener reacción contra Israel? چرا دادگاه بین المللی لاهه شکایت فلسطینی ها رو رسیدگی نکرد؟ ¿Por qué el Corte Internacional de la Haya no hizo seguimiento a las demandas de los palestinos? اسرائیل در ظلم به مردم فلسطین انقدر زیاده روی کرد که حتی سازشکارترین کشورهای عرب هم علیه اون صداشون در اومد. Los israelíes siguen oprimiendo tanto a población palestina que hasta los países musulmanes más moderados también están contra ellos. الان تمام اعضای جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت حتی حامیان رژیم صهیونیستی معترفند که بخش زیادی از سرزمین‌های فلسطین با استفاده از زور و به صورت غیرقانونی غصب شده. Muchos miembros de organizaciones internacionales como incluso Consejo de Seguridad de la ONU ha confesado muchos territorios palestinos es el fruto de opresión israelí. و این مناطق تحت اشغال اسرائیل هستند. Estos territorios están bajo ocupación israelí. شما میدونید بین دولت‌های غربی و همین رژیم فعلی اسرائیل اختلافات زیادی در مورد شهرکسازی و سیاست‌های توسعه طلبانه وجود داره. Incluso sabemos que hay muchas diferencias entre algunos países occidentales, mismo régimen sionista, sobre la construcción de viviendas que está haciendo día a día en diferentes puntos de territorios ocupados. بنابراین بر اساس حقوق بین الملل اشغال یک سرزمین یک امر غیر قانونیه. Como sabemos, según los derechos internacionales, ocupación de territorios de otros países y hacer construcciones es prohibido. اشغال سرزمین یک کشور امری موقت حتی اگر قرن‌ها از اون بگذره. Ocupación de los territorios es algo prohibido a pesar que pasen siglos. و مردم تحت اشغال نه تنها حق دارن دست به سلاح ببرن و با اشغالگران مبارزه کنن، بلکه این یک دفاع مشروع هستش. Sin embargo, las personas que están bajo ocupación tienen derecho de defenderse y esto es su derecho. Pueden salir a defenderse como ellos quieren. Vamos a hacer otra pausa. Ya estamos a 19 minutos. Hay mensajes, algunos de la audiencia. A la vuelta comenzamos con ellos. Seguimos conversando con el embajador Javad Irar y con su traductor Omin. Los oyentes se comunican. Por ejemplo, Graciela dice: este conflicto que sucede hace 75 años en Medio Oriente ya no es un conflicto, es un genocidio. Y la principal responsabilidad es de la maldita ONU, que los deja hacer con la conformidad de Estados Unidos. También Pablo, de la ciudad de Progreso, dice: la ONU y todas las organizaciones que hoy existen son un mamarracho. Pregunta por qué nadie hace nada justamente sobre esta situación. در پاسخ به این شنونده عزیز باید عرض کنم که بعد از تشکیل سازمان ملل، متاسفانه این سازمان بیشتر به تأمین حقوق قدرت‌های بزرگ مشغول بود، نه مردم تحت ستم. En respuesta de estimados oyentes, lo que puedo decir después de la formación de la ONU, esta organización apuntó más a defender el derecho de los países más grandes y se está olvidando un poco de derechos de países más sufridos. اگر منافعشون اقتضا بکنه بلافاصله قطعنامه صادر میکنن و حتی نیروی نظامی و تجهیزات نظامی ارسال میکنن، ولی اگر منافعشون اقتضا نکنه هیچ اقدامی نمیکنن و چشمانشون رو بر این حتی کشتارهای جمعی میبندن. Lamentablemente a veces esto depende también del beneficio que tenga para la organización. Si esto no tenga algún beneficio que le justifique, ni siquiera emiten una resolución. Pero sin embargo, si haya un beneficio para esta organización, seguramente va a apoyar como sea. Man in shenavande aziz ro be jang Iraq alayh Iran اشاره میکنم براشون بهشون میگم که در جنگ که عراق علیه ایران انجام داد هیچ کشوری از اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی از ایران حمایت نکردند، در حالی که ما مورد تجاوز قرار گرفته بودیم. Para dar un ejemplo le puedo también mencionar a la guerra de Irán y Irak cuando sucedió, que ningún país y también incluso el Consejo de Seguridad de la ONU no hizo nada, no omitió nada y no apoyó a Irán en esta guerra. Sin embargo, Irán fue víctima de obligación de una guerra que nunca quiso. سالها چشمشون رو بر این تجاوز یک کشور به کشور دیگه بستن و ما رو مورد تحریم تسلیحاتی هم قرار دادن. Incluso cerraron sus ojos sobre la violencia que estaba sufriendo nuestro país. Hasta nos impusieron varias sanciones que no correspondía. بنابراین هیچ انتظاری نمیشه از این سازمان‌های بین‌المللی و مجامع بین‌المللی داشت. Lamentablemente esto nos indica que a veces no podemos esperar mucho de las organizaciones internacionales. مردم ایران با تکیه بر توانایی‌های خودشون و جوانان خودشون تونستن اشغالگر رو از خاک کشورشون خارج بیرون کنن و اون رو مجازاتش کنن. Bueno, los jóvenes iraníes con su fortaleza en aquellos años pudieron, digamos, echar a los ocupantes de territorios iraníes. متاسفانه تو این جریان ما 300,000 نفر از جوانانمون رو از دست دادیم، ولی ما برای قلمرو کشورمون و حاکمیتمون جنگیدیم و پیروز شدیم. Lamentablemente en esta guerra perdimos 300,000 jóvenes en esta lucha, pero nosotros por nuestros territorios, nuestra independencia, siempre luchamos. مردم فلسطین هم دیگه امیدی به این سازمان‌های بین‌المللی ندارن و به کشورهای عرب ندارن. بلکه خودشون رو پای خودشون ایستادن و با زحمات فراوان تونستن به این قدرت برسن. Población palestina, a pesar de tantos años, ya ha perdido sus esperanzas que lo pueden apoyar alguna organización internacional, incluso países árabes. Por eso hoy en día vemos cómo se están reaccionando y ellos mismos quieren salir de este cerco que están viviendo hoy en día. غزه در ابتدا با سنگ با مزدوران رژیم اسرائیل مبارزه میکرد، ولی الان تونسته به این توانایی برسه که موشک داشته باشه و با موشک حملات اسرائیل رو جواب بده. Gaza en al principio se defendía incluso con piedras contra los ocupantes, pero hoy en día vemos con los avances que han tenido han podido fabricar sus propios misiles y poder defenderse de otra forma. ولی البته توازن تسلیحاتی اصلا قابل قیاس نیست و میدونید در همین مدت اندازه یک بمب اتم بمب روی سر مردم غزه ریخته شده. Pero por supuesto que es incomparable el poder que hay entre Israel y Gaza, que es, no se puede comparar de ninguna forma. Incluso en estas, si sumamos todas las fuerzas de bombardeo que ha recibido Gaza, es equivale cerca a una bomba atómica. ¿Qué puede pasar ahora? Israel está diciendo que va a ingresar por tierra a Gaza, está haciendo todavía el desgaste previo de bombardeos, pero que va a ingresar. Hoy leíamos declaraciones del ministro de Defensa israelí diciendo que esto nos llevará 2 o 3 meses, pero no va a existir más jamás en Gaza después que ingrese. ¿Qué puede ocurrir más allá incluso del territorio de Gaza si Israel ingresa por tierra con su ejército? واقعا شرایط در منطقه فلسطین و خاورمیانه به شدت تنش‌زا و حساس هستش. La situación en la zona ya sabemos que tiene una tensión muy grande. لذا تمام کشورها و دولت‌ها باید تلاش کنن که از گسترش این درگیری ها کاسته بشه. Por supuesto que todos los países, todos los gobiernos tienen intentar que esto no crezca aún más este conflicto. مهمترینش هم توقف جنایات جنگی و کشتار گسترده زنان و کودکان در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی هستش. En primer paso justamente es evitar asesinato de guerra y asesinato en masa del régimen sionista contra los civiles palestinos. البته رژیم اسرائیل آرزو داره که مردم فلسطین، مردم غزه رو نابود کنه تا از دست مردم غزه راحت بشه. Pero sabemos que el régimen sionista desea para poder matar y terminar con los palestinos que viven en Gaza para sentirse más tranquilo, más liberado. آریل شارون که نخست وزیر اسرائیل بود و یکی از نظامیان عالی رتبه این رژیم بود، خودش گفته که من دوست دارم از یک روز صبح که از خواب پا میشم ببینم که غزه دریای مدیترانه پیشروی کرده و غزه رو آب فرا گرفته. Incluso Ariel Sharon, el primer ex primer ministro israelí que fue un militar del régimen sionista, cuenta que un día espera que se pueda levantarse del sueño. Un día que se levante vea que el mar Mediterráneo ha crecido y ha ahogado a Franja de Gaza. بنابراین این یک آرزو برای اسرائیل. Como vemos esto es un deseo de Israel. در سال 2005 هم اسرائیل مجبور شد در اثر مبارزات مردم فلسطین از غزه عقب نشینی کنه. En año 2005 también vimos a raíz de combatientes palestinos Israel se vio obligado para salir de territorios de Gaza. بنابراین این که گفته میشه اسرائیل میخواد حمله زمینی بکنه کار آسونی نیست و میبینید که هر روز اون رو به تعویق میندازه. Pero también sobre el ataque por tierra que mencionó hoy en día, le puedo comentar que no es una tarea muy fácil y como vemos día a día lo van atrasando. اسرائیل در نظر داره با کوش دادن مردم بتونه این سرزمین رو هم اشغال کنه. Israel desea con movilizaciones de población que vive en esta zona puede ocupar lo antes posible estos territorios también. بنابراین خود این کوچ دادن جنایت جنگی هستش و باید مورد محاکمه قرار بگیرن سران رژیم صهیونیستی. Por supuesto hacer estas movilizaciones tratar de mover a población que vive ahí también es como cuenta como crímenes de guerra y habría que analizar y ver qué pasa con esto. البته میدونید که جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در لبنان و جاهای دیگه هم اونها هم آمادن که علیه رژیم اسرائیل اقدام کنه. Pero también hay que tener en cuenta que frentes de resistencia en otros países como el Líbano están también preparados para tener reacciones en caso que Israel ataque. بنابراین مردم فلسطین گزینه‌ای بین صلح و مقاومت در پیش ندارن، بلکه گزینه‌ای بین تسلیم کامل در برابر اسرائیل و یا مقاومت در برابر اسرائیل. Como vemos hoy en día los palestinos no tienen opción de paz o resistencia o se tiene que entregarse por completo o sí resistir. Sí, vimos declaraciones de representantes del gobierno de Irán advirtiendo que si Israel entraba por tierra se abrirían otros frentes de combate también, ¿no? El embajador mencionaba el Líbano, por ejemplo. جاهای مختلف هستش و کشورهای اسلامی هم تحملشون رو از دست دادن در برابر این جنایات رژیم صهیونیستی. En realidad va a haber reacciones de diferentes países. Los países musulmanes hoy en día también están muy cansados de estas ocupaciones. باید بدونیم که تا حقوق ملت فلسطین تامین نشه هیچ صلحی تو این منطقه به وجود نخواهد آمد. Tenemos que saber hasta que no poder darle los derechos de los palestinos, asegurarnos de su derecho, establecer la paz va a ser imposible. نتانیاهو تو مجمع عمومی سازمان ملل امسال اعلام کرد که فقط مردم غزه هستن که با صلح با اسرائیل مخالفن. ولی دیدید که الان در سراسر دنیا و خود کشورهای اسلامی چه نظری در مورد اسرائیل دارن. El primer ministro israelí Netanyahu en consejo asamblea general de la ONU este año comentó que solo es población palestina que no quiere la paz. Pero creo que estamos viendo a muchos países en diferentes partes del mundo coinciden con los palestinos. رژیم صهیونیستی سعی داره که با استفاده از حامیانش از جمله آمریکا جنگ رو گسترش بده. El régimen sionista quiere utilizar a los países que le siguen como los Estados Unidos para aumentar la guerra y avanzar matando. برای همین برخی از مقامات این رژیم گفتن که این حادثه 7 اکتبر به مثابه 11 سپتامبر آمریکای ماست. Incluso algunas autoridades compararon lo que sucedió el 7 de octubre con el 11 de septiembre que sucedió en Estados Unidos. سعی کردند که آمریکا رو وارد این معرکه و جنگ بکنن. E intentaron que también involucrar a Estados Unidos en esta guerra. ولی آمریکا فعلا توجهش به جاهای دیگه هستش. Pero Estados Unidos hoy en día está prestando atención también en estos asuntos. Puede pasar que si se abre otro frente, por ejemplo, desde el Líbano, por eso Estados Unidos también ha acercado portaaviones a la zona, y que Israel no pueda sostener una guerra a dos frentes y Estados Unidos se involucre también militarmente? در تمام این جنگ هایی که اسرائیل علیه کشورهای اسلامی داشته و حمل و حملاتی که به کشورهای دیگه از جمله به سوریه در حال حاضر داشته، قبلا به عراق داشته برای زدن پایگاه هسته‌ای عراق، همه اینا با حمایت های آمریکا صورت گرفته. Miren, en realidad en todas las guerras que estuvo involucrado Israel, bueno, contra los países musulmanes, podemos nombrar a Siria, incluso Irak, que bombardearon sus sedes nucleares, todo eso siempre fue apoyado por Estados Unidos. Man fek mikonam Amerika va keshvaray gharbi Israel ro dar mantaqe Khawarmiane va bein keshvaray islami ijad kardan تا بتونن منافع خودشونو و فروش اسلحه و این نفت این منطقه رو به غارت ببرن. Mira, en realidad yo creo que Estados Unidos y algunos países occidentales criaron a Israel en zona de Medio Oriente para ser beneficiado y poder tener llegar a sus logros. همین آقای بایدن زمانی که رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا بود اعلام کرد که اگر اسرائیلی وجود نداشت ما باید چنین کشوری رو در خاورمیانه ایجاد میکردیم. Incluso señor Biden, que antes era el presidente de Comisión de Política Exterior de Estados Unidos, había mencionado si no hubiera existido un Israel hoy en día, era nuestro deber crear un estado de esta forma. Nos quedan dos minutos, pero por lo menos para leer la pregunta que hace Carlos Marcelo, que sí. es importante también. Él dice, ¿por qué el grupo de los 77 más China no se pronuncia más enérgicamente? گروه 77 بیشتر یک گروه اقتصادی و بیشتر به مسائل توسعه‌ای می‌پردازه. و وارد این مباحث به این شکل نمیشه. En realidad los países 77 es un grupo que se apunta más a los asuntos económicos y generalmente no se involucra en ese tipo de asuntos. شاید سازمان کشورهای غیر متعهد باید وارد این قضایا بشه تا بتونه نظر کشورهای غیر متعهد رو اعلام بکنه. Capaz que tendría que involucrarse un poco la organización de países, digamos, que no tienen una frente establecido, tienen que estar entrar a este asunto y hacer seguimiento a ver qué puede lograr. چین هم چون عضو شورای امنیت بیشتر سعی میکنه موازشو اونجا بیان بکنه. Teniendo en cuenta que China también es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, intenta decir sus posiciones a través de este consejo. Bueno, ¿algo más que quiera decir brevemente en el final el embajador? Que estamos terminando. Man tashakkur mikonam az in forsati ro ke dar ekhtiyar man qarar dadid. Mayelam az shenavandegan رادیو سنتانریو خواهش کنم که کمک کنیم به توقف این جنگ نابرابر و جنگ یک جنگی که واقعا باعث کشتار زیادی در غزه شده. Quiero agradecer nuevamente a ustedes, a Radio Centenario, por darme este espacio y también pedir a los oyentes que están leyendo que hagan reflexión y manden sus apoyos morales a lo que está sucediendo hoy en día, entender bien lo que está pasando y hacer rezar para que se termine lo antes posible esta matanza, sobre todo contra la población palestina. و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین هستش. Yo creo que el único camino que puede llegar a la paz es terminar la ocupación contra los palestinos, reconocer sus derechos internacionales y también permitir que ellos mismos puedan decidir sobre su propio destino. امید پیروزی ملل مظلوم بر ظالمان عالم. Esperemos que todo pueblo oprimido puede tener victoria contra lo que lo oprime. آرزو هم میکنم همه مردم در سرتاسر جهان از هر دین و مذهبی هستن در صلح و آرامش زندگی کنن. Y le deseo también paz y bienestar a toda población mundial de cualquier religión que sea que puedan vivir en paz y tranquilidad. و این حق مردم مظلوم فلسطینه که بعد از 75 سال به این آرامش دست پیدا. Pero también este derecho es de pueblo oprimido de Palestina que después de 75 años pueden dormir bien y tener la paz. Había, Marcelo, un último mensaje que sí, te acercaban ahora. Sí, no, quedó lo de la OEA y algún otro mensaje. Bien, pero la OEA más corresponde más a los Estados Americanos, la temática. Gracias nuevamente al embajador, a Omid, como siempre, y hasta cualquier momento. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.